Hát itt Halloween van, itt egy tök, amit ki fogunk faragni, a következő képekben látjátok, már felvágtuk a tetejét, hát reméljük jól fog sikerülni, hát én már tudom, szóval szerintem hát nagyon jó lesz. Majd a képekben megtudjátok.